Am încercat, am ezitat, dar am sperat, am așteptat, dar niciun semn de la marele stăpân. Faptele vorbesc, nu amintiri senile de bătrân. Am cerut, nu s-a putut, dar am crescut, nu m-am vândut în dar. Iau primul ziar, l-am deschis. Zice că un popă ne conduce, dar e anticrist. Nimic din rai, nu așteptăm, dar toți cotizăm, deci toți în rai, hai. Avem extras la medicul legist. Sistemul în care ne învârtim e încă comunist. Am învățat, ne-am deșteptat, dar ne-am alterat, ne-așteptat că alarmă falsă, așteptat să plouă în sus. Simpla noastră toleranță nu-i de ajuns. Nimeni nu poate să vadă, nimeni nu poate să facă ceva schimbat, nimeni nu poate să vadă, nimeni nu poate să facă ceva schimbat, nimeni nu poate să vadă, nimeni nu poate să facă ceva schimbat, nimeni nu poate să vadă, nimeni nu poate să facă ceva schimbat. Din tine țara ta prosperă. Milioane de mâini visează o viață mizeră. Lideră, rămâne necunoașterea peste proști, iar pentru morți de nașterea. Nimeni nu-ți bagă noaptea bani în buzunar. Dacă-i vezi grămadă, îți spart pe toți într-un bar. Mai bine îți plătești cu ei un loc la groapă. Sapă, e propria ta groapă. De ce crezi să primești ceva în dar, când viața-i cântărită în game pe cântar? Prințule, cenușerea sa nu e fată mare. Cum nu e viața un program TV de alinare? Nu ai răbdare, ai așteptat prea multe. Ascult, dar nu pot să te ajut. Eu am încredere multă, n-o împrumut. Că nimeni nu te audă, eu de ce să te ascult? Nimeni nu poate să vadă, nimeni nu poate să facă ceva schimbat, nimeni nu poate să vadă, nimeni nu poate să facă ceva schimbat, nimeni nu poate să vadă, nimeni nu poate să facă ceva schimbat, nimeni nu poate să vadă, nimeni nu poate să facă ceva schimbat. Nu am venit aici să creăm probleme, să producem migrene de diferite derme. Modernele probleme simplemente cleme. Odată prins creierul e pus pe rele. Buldozerul n-o să dărâme comunismul, cum niciun cal din Troia nu a dărâmat Parisul. În micul Paris, odată de vis, jaluzeaua s-a tras, ușa s-a închis. Nu vreau să mă păcălești, nu vreau să mă obosești. Nu-mi place să suport, să ascult povești. Nu vreau să te fac să mă jignești. Că te lovești, genunchii ți-i lovești când cazi și te înjulești. Fiecare câine muște curtea lui, pe blana lui, rănit de vecinii lui, bătut de stăpână lui, ha, cel mai bun prieten al omului. Ostia, luta! Nimeni nu poate să vadă, nimeni nu poate să facă ceva schimbat, nimeni nu poate să vadă, nimeni nu poate să facă ceva schimbat, nimeni nu poate să vadă, nimeni nu poate să facă ceva schimbat, nimeni nu poate să vadă, nimeni nu poate să facă ceva schimbat. Yo, direct din Samper pentru Carabanchel de Madrid. Coasta, coasta de azur în continuare, coasta, coasta de azur în continuare, coasta, coasta de azur în continuare.